دنیا که باشی دل من تو رو میخواد، اون بر ابلا که باشی دل من تو رو میخواد، منم کعبه عشقی منم قبله هادم، از تو بودن با تو موندم واسه من شده آدم، دل من تو رو میخواد، دل من تو رو میخواد، دل من تو رو میخواد، دل من تو رو میخواد. باشی دل من تو رو میخواد، اون بر ابلا که باشی دل من تو رو